Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben, en podcast fra Euroinvestor. Din vært i dag er Sara Sjølin. God onsdag morgen og velkommen til endnu en børsdag, der bedst kan beskrives som store regnskabsdag. Vi har her til morgen fået resultater fra en hel bølge af danske virksomheder. Der er Novo Nordisk, Vestas, Ørsted og Pandora, og dem kigger vi nærmere på de næste 55 minutter her i Millionærklubben, sammen med dig, Michael Friis Jørgensen, porteføljeforvalter her i klubben, og til daglig aktiechef hos H.C. Andersen Capital. Godmorgen til dig, Michael. Godmorgen. Godmorgen. Senere i programmet har vi Mads Christiansen med på telefon. Han er også forvalter her i Millionærklubben og chef for investeringsfonden New Deal Invest. Og han har lovet, at han vil afsløre hans to nyindkøbte aktier, som han købte så sent som i mandags. Og om lidt så ringer vi til Ørsteds CFO, altså finansdirektør Marianne Wiinholt, til en snak om regnskabet, der er kommet her til morgen. Man kan stille spørgsmål til Marianne og selvfølgelig også til Michael og Mads på vores sms-service, der er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Men lad os lige, inden vi ringer til Marianne, Michael, lige få overskrifterne på Ørsteds regnskab. Hvordan så det ud? Jamen altså, det var sådan nogenlunde som forventet. Vi vidste godt, at vindhastighederne jo havde været lavere, og det kompenserer de delvis for i deres bioenergy-afdeling, som jo primært er gaspriser. Så sådan et regnskab rimelig inline, man skal huske på Ørsted. Det, der er væsentligt, det er sådan set at følge, når de vinder projekter, ikke? Altså, du ved, når deres pipeline mod de her 50 gigawatt i projekter mod 2030, som er deres målsætning, og der er et meget, meget travlt efterår for dem, hvor de skal ud i en masse store udbud omkring de her projekter. Og det er mere det, der skal rykke aktierne, end det her selvstændige regnskab. Fastholder guidance, som de tidligere har gjort. Et regnskab sådan nogenlunde inline, lidt lavere på vind, lidt bedre på gas, men det er ikke regnskaber, der som sådan rykker Ørsted normalt. Og det snakker vi selvfølgelig meget mere med deres finansdirektør om lige om lidt, hvor vi også lige skal kigge på det, du nævner med de nye udbudsrunder og de store projekter. Men lad os lige, Michael, kigge på nogle af de andre regnskaber, der er kommet her til morgen. Vi havde blandt andet Vestas, og Vestas kom med en nedjustering, der var lidt større, end mange havde forventet. Hvordan reagerer aktien på det? Det må vi vente og se lidt på. Jeg har ikke kommet til et system, hvor jeg kan se åbningsauktionen. Den er i auktion, så det er nok desværre kraftigt ned. Jamen altså, hvis vi lige skal tage Vestas regnskabet. Godt på toplinjen, okay på priser, dårligere på indtjening, og nedjusterer kraftigt deres indtjeningsguidance. Det er jo den her forsyningskædesituation, som jeg har prøvet at snakke om før. Regnskab Vestas er jo ramt af den perfekte storm. De har store transportomkostninger, det stiger kraftigt. De har råvarer input, det stiger kraftigt. De bruger meget energi i at producere deres ting, det stiger kraftigt. Og så har vi det her med, at lønninger jo sådan stiger sådan lidt rundt omkring. Dem skal Vestas også bruge rigtig mange af. Vestas opererer jo i den fysiske verden, og er måske de danske selskaber, der er allermest ramt af de her forsyningskæder eller inflationært pres, som vi snakker om. Og det må vi desværre sige, det viser de med det her regnskab, hvor de nedjusterer kraftigt på deres indtjeningsforventninger til i år. På trods af, at toplinjen fastholdes som forventet. Så det her, det er jo et pres, og indikerer det gående lidt ind i 2022. Og hvor overraskende det er, jamen, jeg tror, at nedjusteringens størrelse er en smule overraskende, at vi skal helt ned i 4% EBIT-margin, hvor vi jo tidligere har. Du ved, da vi gik ind i år, tror vi lå omkring 7,5-8, vi forventede, og vidste godt, der ville være noget pres, ikke? Så det er jo massivt, det her pres. Hvor overraskende det er, jamen, jeg kan jo godt stå her og sige, at jeg synes ikke, det er specielt overraskende. Altså, det er, hvorfor kommer markedet til at reagere på det her? Fordi at det her, det var jo så tydeligt, hvor presset Vestas er, men desværre 12% ned her. 12% ned, det er jo altså virkelig et kurssmæk for en af Danmarks største virksomheder. I går faldt aktien også næsten 5%. Ja. Så det er altså en ret stor del af deres markedsværdi, der lige er blevet barberet af den her uge. Det må vi sige til. Hvad fortæller det dig, Michael? Bliver det en aktie, du har lyst til at købe på bagkant af det her regnskab? Ja. Du ved, jeg tror, vi stod for 3 uger siden og snakkede om, da aktien var i 230. Og hvad var der at fortælle? Jeg sagde, jeg tror, de nedjusterer. Vil jeg købe den? Ja. Hvad kommer først? Der kommer først COP26. Rejsen er altid bedre end at ankomme omkring sådan noget som COP26, og folk har købt ind i den grønne sektor, og Vestas er fuldt med op. Og på den korte bane, så er der realiteterne, at Vestas er indtjeningspresset på grund af de her forsyningskædeproblemer. Vestas køber man for de næste 30 år. Forsyningskædeproblemerne, de vil være der i 22, men er sandsynligvis væk i 2023. Kortsigtede investorer versus langsigtede investorer. Hvad er du? Du må bestemme dig, hvad du vil. Der var ingen tvivl om, at deres regnskab ville være presset. Jeg kan ikke forstå, at du ved, der er nogen, der... Wow, var det her sandt? Fordi alle tegn var derude til, at Vestas skulle være enormt presset. Men folk havde handlet ind op mod COP26. Så faktum er, at den kostede 230 for 3 uger siden, så vidt jeg husker, ikke? Og så kom COP26 runnet ind, og nu kommer realiteterne, ikke? Og spørgsmålet er, vil jeg købe den i dag? Ja, vil jeg købe den i morgen? Ja, den grønne omstilling, og hvis du lytter til meldingerne fra COP26, er kraftig, og over de næste 30 år, så kommer det her til at give en stærk, stærk vækst hos Vestas. Men i 2021-2022, der kommer de ikke til at tjene ret mange penge, og det gør jo aktien enormt dyr på 1-2 års sigt. Så hvilken type investor er du? Kan du ikke lide det? Kan du ikke lide det her pres, som nogen siger, der kommer jo ikke rigtig i gang, det kommer ikke ned på bundlinjen? Hvis du er en af den type investor, der lytter efter det, så skal du nok ikke eje Vestas. Hvis du er en af dem, der tror på den grønne omstilling, og de næste 30 år, så skal du selvfølgelig bare købe Vestas, når du har nogle penge på lommen. Så langsigtet stort potentiale for Vestas, men vi kan ikke helt undgå, at de bliver presset af nogle af de her forsyningskædeproblemer de næste, 12-18 måneder. Ja, det vil være et godt bud. Og der er jo ikke nogen, der ved det, og så kommer råvarer, omkostninger kan jo godt komme til at lidt længere, men der skal man huske på, Vestas får hævet priserne. Så hvis vi kigger i regnskabet, hvad er godt i regnskabet? Gode priser. Priserne er højere for det, de sælger. Så nu begynder de jo stille og roligt at overvælde det her på kunderne, men det kan ikke gå lige så hurtigt som i mange andre industrier. Det kan det bare ikke. Det er store projekter, man sælger. Og omsætningen er god, så efterspørgselen er derude. Ordreindgangen er okay. Den bliver ikke overvældende ligesom nogle tidligere år, fordi USA ser ud til at forlænge deres skattekreditsystem. Altså, USA ser ud til at vil have en 15% minimum skat på alle selskaber. Kan de undgå den? Ja, de gode gamle ordninger med, at du kan købe skattekreditter på alle mulige måder, blandt andet den grønne energi. Og det er jo Bidens forsøg, uden at få en kæmpemæssig pakke, så laver han jo nogle regulatoriske foretag, hvor der kan være givet skattekreditter inden for den grønne sektor. Ikke? Så du ved, det betyder, at investorerne begynder at ikke nødvendigvis skal skynde sig i forhold til den gamle ordning, men kan lægge det på en lidt længere bane. Så du ved, så det er det her med, at der er ikke noget, der kommer til at blæse afsted i Vestas på 1-2 års sigt, indtjeningsmæssigt eller omsætningsmæssigt eller overløbmæssigt. Det kommer til at gå nogenlunde, men det er den lange bane, man ejer aktien for. Altså, det, hvilken type investor er man? Det har været det her hele året, og 2020 at være Vestas investor, det var jo et ekstremt år, hvor vi endelig forudså, at den grønne omstilling bliver massiv, at det blev placeret, og der steg aktien jo ganske voldsomt. Nu skal den kæmpe med det de kommende år, og den kan ikke levere på den korte bane. Den lever i den fysiske verden. Det gør de mange af de grønne aktier. Og det er bare det, man skal forstå som investor. Og på den korte bane kan vi i hvert fald sige, at nu er aktien nede næsten 14%, og den hiver også C25-indekset ret meget ned i dag. C25 er nu nede 1,3%. Men hvis vi lige kigger på nogle af de aktier, der faktisk stiger, så er det nogle andre af de regnskabsaktuelle virksomheder. Vi har Pandora, der op 3,1%. Ja. Hvad tænker du om deres regnskab? Jamen, jeg tænker, at du ved, vi fik jo den her forudmelding omkring en opjustering, og hvordan kvartalet vil blive, og det reagerede markedet jo negativt på, hvorfor var den ikke større opjustering. Nu skulle vi have en nitty-gritty. En opjustering er som regel godt, men det var bare ikke helt så stærkt. Det var ikke helt nok at se, hvorfor er der lavere vækst i fjerde kvartal, og vi har jo ikke, du får jo én side, altså du får én side at læse, og så kan du sådan set de kommende dage sidde og spekulere i tingene. Ikke? Og i dag får vi regnskaber, hvor de egentlig viser nogle okay tal. Jeg synes nu, de er ude at melde om et USA, som går lidt ned i gear. Det skulle man vel også forvente efter meget, meget. Altså, folk har haft mange penge på lommerne, og Kina, der endnu ikke er helt fikset. Men jeg tror, at du ved, at nu har man solgt ud på, hvorfor var deres nedjustering så lav. Nu får vi nogle fine sell-out-tal. Vi hører sikkert fra selskabet af, slap nu af, det kan være, at vi er konservative på den her guidance. Du ved, det fik vi jo ikke, da de kom med opjusteringen i mandags, og derfor bliver man beroliget, og så skal man jo se, at på trods af en opjustering, så er det jo en aktie, der har haft det rigtig svært de seneste 2 dage, fordi man har kunne spekulere ind i, hvorfor var den opjustering ikke større. I dag der får man sådan lidt mere syn for sagen, at det går jo ret fint for Pandora. Ikke? Så vi får simpelthen en cliffhanger i mandag, som vi har gået og skulle spekulere på i 2 dage. Ja. Men hvad med Pandora, Michael Friis? Er det en aktie, du vil købe på bagkant af deres regnskab? Jeg ved ikke, om jeg vil købe den på bagkant af deres regnskab. Jeg synes jo, de gør de helt rigtige ting lige nu. Altså, der er jo mange ting, der er blevet ændret i Pandora, men altså, deres online-del fortsætter jo med at performe rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Det gør den på trods af, at vi nu begynder at se forretninger genåbnet, og det var jo det her, Pandora havde rigtig svært ved før pandemien. Ikke? De kunne ikke rigtig få gang i deres online, og det gav mig et problem. Du kan godt høre, at jeg taler langt udenom det. Jeg er for usikker på Pandora. Jeg kan godt se, at de gør det helt rigtigt. Jeg kan godt se, at den aktie ikke er specielt dyr. Jeg synes, der er mange, mange positive tegn. Jeg er bare for usikker på, hvordan det her billede ser ud ude på den anden side af pandemien, til at jeg lige griber den aktie lige nu. Det betyder ikke, at andre ikke skal gøre det. Det er bare min. Jeg synes ikke, jeg har gennemsigtighed nok for, hvordan de kommende år kommer til at se ud. Det er der sikkert masser af andre, der er mere overbevist om end mig. Så man skal ikke nødvendigvis lytte til mig, men det er min sådan lidt holdning på aktien. Jeg stadigvæk, når vi er ude af pandemiens klør, når folk igen får flyttet væk fra vareforbrug over mod det her, kan Pandora så stadigvæk fremvise de her meget, meget flotte tal? Har de fået etableret sig i markedet? De gør alle de rigtige ting. De går omnichannel, altså det vil sige, både deres forretninger og deres onlinehandel får de kombineret. De er blevet meget bedre til at placere deres ting, det vil sige bruge influencer frem for reklamer. Du ved, der er mange ting, de gør rigtig, rigtig godt siden deres store nedtur, ikke? Så der er en grund til, at aktien er steget. Det kan være, det er min manglende fantasi, det er min manglende optimisme på den. Du ved, jeg er ikke sikker nok der på den anden side. Der er nogle ting, jeg er mere sikker på, der fortsætter efter, du kan sige, eftervirkningerne af pandemien, og det er dem, jeg hellere vil eje. Og det lyder i hvert fald lige før, som om du hellere vil eje Vestas, på trods af, at de falder 13-14% i dag. Og Pandora kommer også ud med en opjustering i mandags. Nu får vi lidt mere klarhed over den opjustering i dag, og aktien stiger så 3%. Og Novo Nordisk er jo også en virksomhed, hvor vi har fået en forsmag på, hvad de ser på deres forretning. Mm. I fredags fik vi en opjustering for dem, og aktien stiger sådan cirka 1% her til morgen. Er der noget, du er blevet klogere på, vi har fået regnskabet for Novo Nordisk? Nej, de var faktisk der var ret mange detaljer ude i fredags, så jeg tror måske mere, det er sådan lidt en søgning mod stabilitet i dag i den der. Jamen altså, der er selvfølgelig lidt mere detaljer omkring deres deres salg, som vi fik i fredags. Men sådan overordnet på headlines, så kan jeg lave de samme konklusioner, som jeg lavede i fredags. Altså, Novo is back. Ikke? Altså, du ved, vi snakker 8% toplinjevækst. Vi snakker en indtjeningsvækst, som så er højere og bliver tocifret. Ikke? Vi ser, at det er i deres nye generation af insulin, altså GLP-1'erne. Vi ser det i deres fedmeplatform, som er enormt stærkt de kommende år, men allerede nu performer rigtig stærkt. Så der er noget, der tyder for mig til, at vi har fået løftet Novo fra de her 5% vækst og ikke 2-cifret indtjeningsvækst til at have en fremtid, der ligger der. Aktien har så også priset sig fra 450 til næsten 700 på, at vi blev overbevist omkring det her. Så prissætningen er selvfølgelig fulgt en lille bitte smule mere. Men jo flere og flere regnskaber, jeg ser frem, og det, der driver væksten, er jo tegn på, at Novo er tilbage. Og på trods af, at vi i går for eksempel hører Biden, der skal komme nogle prisreformer, som han skal finansiere sin skattereform med, så er det nye generationer, der performer lige nu. Det er ikke, du ved, de her ting, som kan blive rigtig ramt af prisreformer. Så jeg tror, den samme konklusion, som vi lavede i fredag, Novo is back. Du ved, vi har nu en vækstmaskine, der måske igen er tocifret over den kommende tid, som jo er det, der har. Altså i de kommende år, og det kan man sådan set betale ret høj pris for, ikke? Så det er en aktie, du ved, som jeg tror, at på trods af en kraftig stigning her siden foråret, altså du ved, det er godt gjort i de ting, de siger, og markedet vil sandsynligvis stadigvæk fortsætte med at købe ind i den aktie. Så altså en vækstmaskine, kalder du den, og Novo is back, og aktien er faktisk steget cirka 70% siden nytår, og det er jo meget mere end til 25, der er op lige sådan knap 18% i øjeblikket. Nu stiller jeg det samme spørgsmål, som jeg stillede til de andre aktier, vi har løbet igennem i dag, Michael. Vil du så købe Novo Nordisk med alt det, vi ved nu, og med i sigte på, hvor meget aktien allerede er steget? Nej, men jeg vil have den i min portefølje, som jeg altid har haft, og nu vil jeg have det med meget, meget større tryghed, end jeg har haft de sidste mange år. altså, vi har godt vidst, at Novo var en lidt mere usikker case, at i de gode gamle dage, der var nogen, der spurgte mig, jeg har 30% af min portefølje i Novo Nordisk, er det et stort problem? Ja, det er nok lidt for meget, vil jeg sige, ikke? Og så kom der jo en periode, hvor vi bare må sige, at usikkerheden var meget, meget større omkring deres fremtidsudsigter, og siger, ja, det er for meget. Nu tror jeg igen, at Novo er en, man kan have rigtig meget, altså have en god del af sin portefølje liggende i, ikke? Altså, du ved, de har nu fået etableret sig som en højere, og den prissætning, som der ligger i aktien, er ikke ganske voldsom, hvis man kigger et år frem. Altså, du ved, så det er, det, jeg tror, det er et godt sted at ligge igen. I lang tid har Novo jo været den virksomhed i Danmark, der er kommet ud med det allerstørste overskud, når vi kiggede på de børsnoterede virksomheder. Men efter vi fik Mærsk-regnskabet i år, så ligger Mærsk faktisk til at slå alle Danmarks rekorder i indtjening i 2021. Er det noget, Mærsk kan fortsætte med i forhold til, når vi ser på, at Novo faktisk har haft den første plads i lang tid? Nej. De kan måske næste år stadigvæk slå Novo, men du ved, det er de her helt unormale forhold. Og det er alle jo klar over. Altså, du ved, ja, det er ekstraordinært, ikke? Med 105 milliarder nede på bundlinjen, Novo 46, som jeg husker det. 2, 3 og 4, som ligger sådan tæt mellem Danske Bank og DSV, og det der, jamen, det er omkring 12 milliarder. Så det er jo helt, abnormt, men det kommer ikke til at fortsætte. Det er meget spændende at kigge på det her podie inden for indtjening, Michael. Ja. Men nu skal vi videre til et regnskab, vi har gemt her til. Vi har en rigtig god ekspert med på linjen. Og det er dig, Marianne Wienhold, der er finansdirektør og CFO i Ørsted. Godmorgen. Godmorgen. Og tusind tak, fordi du vil være med. Jeg forestiller mig, at I har en rigtig, rigtig travl morgen inde hos jer på sådan en stor regnskabsdag. Jamen, det har vi, men tak. Ja. I ender med en stigning i driftsindtjening, men fastholder alligevel jeres guidance i den lave ende, det I er kommet ud med. Hvordan kan det være? Jamen, det skyldes jo, at vi har set to modsatrettede effekter. Vi har set, at vi tjener rigtig mange penge i vores kraftværksforretning, vores biomasse fyrede kraftværker, og vi tjener også gode penge i vores gasforretning. Til gengæld har vi set, at vinden i tredje kvartal, den har skuffet, og når vi ser de effekter i sammenhæng, så ender vi med at være det samme sted, som det vi var efter Q2. Det vil sige, at vi har en forventning om, at vi leverer på vores guidance, men i den lave del af skalaen. Ja, og en af grundene til, at I jo er kommet med et driftsresultat, der er bedre, end det var sidste år, det er jo netop de her stigende gaspriser, som vi jo skriver rigtig, rigtig meget om i den danske presse i øjeblikket. Hvor længe tror I, at gaspriserne vil være positive for jeres regnskab? Altså egentlig er vores gasforretning en margenforretning, så vi er egentlig ikke i særlig stor grad eksponeret til gaspriserne. Vi har dog nogle sådan regnskabseffekter, som gør, at vi får noget volatilitet, når priserne går op og ned. Så det er ikke noget, der påvirker os. Det, der påvirker os til gengæld, det er elpriserne, for det i vores biomassefyrede kraftværker, når elpriserne er meget høje, så producerer vi mere, og så tjener vi mere. Og på den måde kan man sige, at det er en afdækning i forhold til vinden, som har været svag. Til gengæld producerer vi som sagt meget i vores kraftværker. Og en af de ting, som investorerne jo kigger rigtig meget på, det er det udbud, der kommer til at være her i efteråret. Jeg ved ikke, hvor meget du kan fortælle om det allerede, hvordan I ligger i forhold til konkurrencesituationen i det. Nej, det kan jeg ikke sige noget om. Du taler om det danske udbud, eller taler du generelt udbud? Jeg taler generelt udbud. Det er jo noget, også ja, meget ja. De internationale investorer kigger på, og de er jo store investorer i Ørsted. Ja, ja. Ja, vi står nemlig foran en række store udbud, hvor det danske Thor er et af dem, og hvor det allerstørste det er det næste britiske udbud. Vi vurderer, at vi står stærkt, for eksempel vores Englands projekt er et rigtig, rigtig konkurrencedygtigt og stærkt projekt. Vi afventer også at høre fra vores Maryland-bud i USA, og også vores japanske bud, og så kommer Taiwan og Holland osv. Så en række store budrunder foran os, og vi forventer, at vi får vores andel af de projekter. Og der er jo, altså analytikerne, når de kigger på jeres aktier, så ligger de over et meget, meget bredt spænd. Og en af dem, som har været meget kritisk overfor i lang tid, det er Citigroups Jenny Ping. Og hun slår meget hårdt ned på, at hun tror simpelthen ikke, at I kan blive ved med at vinde alle de udbud, I håber på. Fordi konkurrencen fra blandt andet olieselskaberne, den bliver så stor, hvis de gerne vil ind i den grønne omstilling. Hvordan forholder I jer til det? Altså, vi har en meget, meget stærk pipeline, og det, der adskiller os i forhold til mange af de store olieselskaber, det er, at vi har seabed, som vi siger. Vi har adgang til havbund, og det er jo noget, vi har sikret i mange tilfælde for mange, mange år siden. Og i øjeblikket er det jo stor konkurrence om at få adgang til yderligere havbund, og det tager jo nogle år, før mange af de her olieselskaber og andre spillere får den samme pipeline bygget op, som den vi har. Så det er kombineret med, at vi i forvejen har bygget rigtig mange vindfarme på alle tre, i alle tre markeder, både USA, Asien og Europa, gør, at vi også har nogle synergier, som de andre spillere ikke har. Så vi mener, at vi står rigtig stærkt i konkurrencen, og vi føler os meget komfortable med, at vi skal nå vores mål om de her 30 gigawatt offshore vind og 50 gigawatt samlet i 2030. Så den målsætning, den bliver der simpelthen ikke pillet ved, selvom konkurrencen måske godt kan blive lidt større? Nej, det gør det ikke. Og vi satte også den målsætning på et tidspunkt, hvor vi godt kendte den her konkurrencesituation. Ja, og nu nævner du både USA, Asien og Europa som regioner. Hvor ser du egentlig det største potentiale for Ørsted de kommende år? Så det, der er vigtigt for os, det er at gå efter en diversificeret portefølje. Så vi lægger meget vægt på, at vi ikke ønsker at være overeksponeret i et marked, og vi går efter at være markedsleder i alle tre regioner. Det vil være spredt, det vi går efter, for at opnå den her diversitet. Ja, og noget af det, vi jo så lige har snakket om i dag, Marianne, det er jo det her med de store oliegiganter, som måske har nogle andre muligheder end jer. Og noget, jeg er lidt interesseret for i forhold til, hvor stor en virksomhed det er, om du er bekymret for, at jeres projekter på et tidspunkt kan blive så store, at et enkelt projekt simpelthen kommer til at udgøre for stor risiko på jeres balance på et enkelt projekt? Ja. Den situation var vi jo i for nogle år siden. Efterhånden har vi fået bygget så stor en portefølje op af projekter, der er i drift. Og vi har jo også den her strategi om, at vi sælger 50% af alle vores vindparker. Dem sælger vi. Det vil sige, at vi er langt fra en situation, hvor vi er for afhængige af enkelt projekter i dag og også fremadrettet. Ja, og så lige inden at jeg lader dig smutte videre til din travle formiddag her med regnskaberne, der er jo COP26-møde i øjeblikket, og som en af de first moverne inden for den grønne omstilling, hvad håber I så, der kommer ud af det her store møde i Glasgow? Altså, vi håber jo, at det kommer nogle håndfaste løfter og ambitioner, som ikke bare er løse ord, men også er noget, der rent faktisk kommer til at ske. Vi synes, vi er kommet lidt dårligt fra start, også med Kina og Rusland, som ikke engang er til stede. Det, der glæder os, det er, at fra de store corporates er det jo et massivt pres, og vi har jo blandt andet været med til at skrive under på, at vi ønsker en CO2-skat sammen med 90 store globale selskaber. Så det er i hvert fald noget, vi kan glæde os over, at vi tror på, at presset er så stort, at de forskellige regeringer simpelthen er nødt til at komme med noget, der er mere forpligtende. Det lyder som om, at på dig, at det skal komme fra virksomhederne, ikke så meget fra politikerne. Er det rigtigt forstået? Det er helt rigtigt forstået. Virksomhederne, men også forbrugerne sådan set. Altså det kommer nedefra. Og det tror jeg i sidste ende vil ende med at være en styrke, at det er der, det kommer fra. Tusind tak, Marianne Wienholt. Jeg bliver med at kalde dig investeringsdirektør. Du er selvfølgelig finansdirektør i Ørsted, og jeg er meget, meget glad for, at du havde tid til at tage 10 minutter her i din travle morgen for at være med. Ha' en rigtig, rigtig god dag i Ørsted. I lige måde. Tak. Michael, nu hørte vi jo lige fra Ørsteds CFO og finansdirektør Marianne Wienholt. Er der noget, du bider specielt mærke i det, hun snakker om her? Jamen altså, det jeg skal bide mærke i som investor, det er jo en optimisme om, at de vinder nogle af de her udbud. Jeg havde jo heller ikke forventet andet, men det er jo rart at få det bekræftet. Ikke? Altså, det er jo det her, der skal løfte aktien. Det er ikke så meget de her regnskaber, hvor du ved, ja, det både slår forventningerne og ligger markant under, du ved, det er rigtig svært for analytikerne, du ved, når de står med en vindmåler ude på alle deres sites og finder ud af, hvad de lige tjener, og hvad de her elpriser, du ved, gennemsnitligt hen over en periode betyder. Så er det jo de her udbud. Det er jo, altså, Ørsted bliver jo værdisat på, om de når de her 50 gigawatt, inklusive 30 vind i fremtiden, hvordan de får finansieret, hvor mange af de her aftaler, de får mellemfinansieret via virksomheder, eller får solgt fra, sådan at de faktisk kan nå derhen med den her kreditbog. Det er jo det lange, seje træk. Altså, du ved, jeg ved godt, at folk, nu, jeg gider ikke høre det fra dig med, Michael, den grønne omstilling er det lange seje træk, men det er det jo. Altså, det er ikke de her ting. Men det er klart, at vi vil gerne hele tiden have signaler, det vil sige, lige nu er Ørsted aktien jo rystet af den her, kommer de her olie- og gasselskaber til at konkurrere med Ørsted. Vi kan godt se, at de har nogle fordele, men hvad nu hvis olie- og gasselskaberne, der henter enorme cashflow op, siger, ved du hvad, jeg accepterer sgu at tabe nogle penge her for at komme ind på det her marked, ikke? Så kommer det jo til at trække Ørsted med nedad, altså de vil få svære ved det her. De vil jo helt klart i en verden, hvor olie- og gasselskaberne skulle sige, jamen jeg skal tjene det samme som Ørsted, jeg skal have det samme afkastkrav. Så har Ørsted en fordel, og så vil de jo slå dem, ikke? Men det er jo den her frygt. Og det kan de kun modbevise ved at vinde nogle projekter. Og derfor bliver efteråret jo ret væsentligt for den her aktie, det er, at de skal have sikret sig nogle af de her mange, mange projekter, som blev nævnt her i interviewet. Og det er det, jeg hæfter mig ved, at hun er relativt optimistisk, og det er også det, der er væsentligt for dig som investor, det er det her efterår, optimismen her, og ikke nødvendigvis regnskabet i dag. Men hvis vi lige ser på, hvordan investorerne tager imod regnskabet, så er de ikke sådan 100% optimistiske. Aktien falder nu ned 1,6%. Så hvordan skal jeg læse det, Michael? Er det en aktie, jeg bør købe nu her efter regnskabet? Jamen altså, det tror jeg jo på den lange bane. Igen, vi vender tilbage. Ja, olie og gas skal ind i det her segment, for de skal have flyttet nogle af deres penge fra de sorte aktiviteter. Jeg tror, at Ørsted har nogle konkurrencemæssige fordele, der vil sikre dem. Og så bliver det her havvindmøllemarked, det bliver så enormt stort, at du ved, at selvom Ørsted selvfølgelig kommer til at tage deres markedsandel, så bliver det helt modsvaret. Altså du ved, der er jo blue sky scenarier, der snakker om en 40-dobling af havvindmøllemarkedet frem mod 2042. Vi har Ørsted er jo nok den med den største konkurrencemæssige kraft i at kunne købe ind i det, altså skulle levere ind i det her marked, ikke? Det er jo de store tal. Det kommer ikke til at ske i morgen, det kommer ikke til at ske i år morgen, men det er min tese i Ørsted-aktien, ikke? Det er, at havvind kommer ned i de her priser, det skal, så det bliver nok kæmpe, kæmpe mæssigt stort. Ørsted kommer til at have en god bid af det her marked, ikke lige så meget, som de har nu af totalmarkedet, men en god bid af et meget, meget, meget større marked. Og hvis det sker, og indtjeningskraften bliver nogenlunde, jamen så er Ørsted-aktien jo mere værd. Og det er min investeringstese, så det har ikke noget at gøre med regnskabet, det har noget at gøre med før regnskabet, det har noget at gøre med før olieselskaberne tog deres indtog her, så synes jeg, at Ørsted-aktien var rigtig interessant at eje i sin grønne omstillingsportefølje, og det synes jeg også i dag, ud fra de her betragtninger. Ikke? Så selvom at konkurrencen bliver større, fordi olieselskaberne melder sig ind i den grønne omstilling, så siger du så også, at kagen bliver også desto meget større, at der simpelthen er nok til alle? Enormt meget større. Ja. Det er det, der er tesen. Ikke? Altså, det skal jo modbevises af nogle forandringer ude i markedet, men der er ingen tegn derpå. Hvis vi kigger på dataen, der peger, hvor billig havvind bliver, så går det nedad, som det skal. Vi ved, at vi skal have flyttet fra offshore til altså onshore, altså, du ved, altså på land til hav, altså, fordi vores land er, du ved, det er lidt for værdifuldt til, at vi har det plasteret til med vindmøller, og når vi så får omkostningskurven der ned på havvind, så kommer det jo til at eksplodere, og der står Ørsted jo rigtig, rigtig stærkt, men viden om at drive de her projekter på havet, opstille dem, og som hun selv siger, de ejer noget havbund. De har altså noget havbund, og det har olieselskaberne ikke på samme måde. Det kan de så nå at hente over en 4-5-6 år. Det er jo det her med at få koncessionerne ind og så videre, ikke? Men de har en edge her de kommende år, ikke? Altså du ved. Og den tror jeg sådan set, de kan stå foran, altså holde sig foran Ørsted. Men det er min tese. Men det er en lang, lang, lang tese, som jeg ikke får bekræftet. Men jeg får som investor, du ved sådan, hvis man siger, jeg vil nu også godt have lidt afkast på den korte bane, selvom jeg hører, at du er langsigtet. Ikke? Der bliver efteråret jo helt afgørende, fordi nu skal vi til at modbevise lidt af den her negative tese, der ligger i Ørsted-aktien om, at vi kan ikke vinde udbud, fordi olieselskaberne er begyndt at konkurrere det ned i pris. Så når vi kigger på det efterår, der kommer nu, Ørsted-aktien er nede ca. 25% fra starten af 2021. Hvis de vinder nogle af de her udbud, tror du så, at aktien kan begynde at stige igen? Det tror jeg, den kan. Altså, du ved, det er, og vi skal, og det er ligesom med Vestas, siger, den er også nede i år, og Ørsted er nede i år, men vi skal jo bare lige huske, den kommer ud af et år, og jeg kan huske, var den før, 80% op sidste år, Vestas 100% opad. De havde et rigtig godt 2020 i hvert fald. Og det, som folk måske har misset, det er jo, at deres indtjening følger ikke med. Altså Ørsted, tror jeg, ligger nogenlunde flat på indtjening frem til 2025, indtil nogle af de her nye projekter kommer med. Vestas er enormt presset på indtjening på grund af forsyningskæde, men jo heller ikke en, der buller afsted. Og så er de så blevet ramt af forsyningskæde. Og det er bare det, man skal forstå, at der er et kortsigtet perspektiv, hvor indtjeningen ikke gør aktierne billigere på den korte bane, som det sker i mange andre sektorer, hvis man køber sig ind, og det bliver lidt dyrt i teknologi, så vokser de 55%, og så er det billigere året efter. Det kommer ikke til at ske i grøn energi. Og hvis du, og det, jeg tror måske, at det er det, som altså, du ved, investorerne skal prøve at forstå, og derfor er de ultra, altså meget, meget svingende, de her grønne aktier i år. Men på de svar, hvis Ørsted vinder nogle af de udbud, ja, så tror jeg, at det vil dræbe noget af den her negative historie, der omkring, at de bliver konkurreret ud af olieselskaberne. Nu vil jeg gerne lige tage et lille skridt væk fra Danmark, Michael Friis Jørgensen, og et smut til Tyskland, for der har vi også fået to regnskaber i dag, som jeg synes, vi lige kort skal vende. Og det ene, det er Lufthansa, som faktisk overraskede alle investorerne med, at de tjente penge. Man havde troet, at de ville komme ud med et underskud, men de kommer faktisk ud med et overskud. Ja. Hvad er det, hvad fortæller det dig, ikke bare om flyindustrien, men i virkeligheden også om, hvor vi er kommet hen efter corona? Jamen, altså, jeg tror, at de overrasker lidt på deres booking, som de siger, altså deres rejser og så videre, ikke? Lufthansa tror jeg egentlig altid har været et relativt godt selskab, du ved. De er lidt eksponeret mod lidt mere oversøiske ting. Så det fortæller mig måske, at verden er ved at åbne lidt mere op, end vi går og tror. Det fortæller mig måske, at man så der kan have nogle forventninger til dem. Ja, forventninger er meget lave. Men Lufthansa er faktisk et ret godt selskab, og Lufthansa som investor er jo måske lidt interessant, hvis man endelig vil leje i luftfartssektoren, fordi de sådan er ikke så højt gældsatte og er kommet sådan nogenlunde ud af coronakrisen med at øge kapital mere end at gældsætte sig voldsomt. Ikke? Så det er... Men hvad det lige fortæller mig, det er jo det her med, at jeg tror, at forventningsdannelsen i sådan nogle luftfartsaktier, de er rigtig, rigtig, rigtig svære at ramme. Ikke? Altså du ved, hvor meget gang er der lige i den. Men der er måske en lille glimmer af håb, ikke? Altså for at vi faktisk snart skal ud og rejse noget mere oversøisk også, og det er ved at komme i gang, på trods af, at man måske går og siger lidt, at tredje bølge er i gang rundt omkring i verden. Måske er den ikke det i helt samme omfang på grund af vaccinationer. Og Lufthansa-aktien stiger faktisk over 5% her til morgen, så investorerne har i hvert fald taget rigtig godt imod det her overskud. Og vi vender lige BMW lynhurtigt. De er jo også kommet med regnskab, og de slår også forventningerne. Og en af grundene til det er, at priserne på brugte biler er steget rigtig meget. Også nye biler. Vi er lige pludselig blevet villige til at kaste enormt mange penge efter vores køretøjer. Hvordan læser du det her regnskab, Michael? Jamen, jeg læser det. Jeg vil godt lige se nogle af de andre, fordi BMW var faktisk dem, som har klaret den her forsyningskæde, altså chipmangel. De har haft de allerbedste forsyningskæder, altså connections med deres underleverandør. Så de har faktisk hver eneste regnskab jo faktisk slået forventninger. Så det læser jeg. Så jeg vil godt lige se nogle af de andre bilproducenter, vi har jo fået fra amerikanerne. Det er presset, men måske ikke så slemt på forsyningskædesituationen. Så læser jeg, at det jo stadigvæk penge brænder på lommen af os. Når vi skal have biler, så diskuterer vi ikke pris mere. Er den steget 30.000 i forhold til sidste år, jamen, så er det sådan, det er, for jeg kan få den. I luksusbilerne, der må jeg vente et år på at få dem, men godt, jeg køber dem alligevel, fordi at hvad nu, hvis jeg ikke kan få dem heller ikke næste år, for pengene brænder på lommen af os. Og det øger jo priserne på deres biler. Det øger, at du går mere op i mere luksusdel, du går inden for BMW, så går du op i de højere modeller, og jeg kan ikke huske det, men det er jo sådan et eller andet med, at jeg kan ikke huske tal, men jeg tror 60% af deres indtjening, den ligger på 5-serien, fordi at den er ikke meget dyre at producere. Men du betaler så meget mere for den end en 60-serie og en 1-serie. Det er jo sådan nogle mærkelige ting. Og det er det, vi løfter os. Så det er det, jeg læser ud af det her regnskab, og de kan jo fastholde deres forventninger. Ikke? Så jeg er bare bange for, at BMW... Altså, det er et eksempel for de kommende luksusbilproducenter. Der kommer vi også til at se det her. Men BMW er måske ikke bellwetheren for, at alle har det lige så godt, fordi BMW har en enormt stærk forsyningskædesituation. Du lytter til Millionærklubben denne onsdag, hvor vi har kigget på en masse regnskaber med Michael Friis Jørgensen fra H.C. Andersen Capital og forvalter her i Millionærklubben. Og nu skal vi over til en af vores andre forvalter her i Millionærklubben, og det er dig, Mads Christiansen. Du er med på en telefon. Godmorgen til dig. Godmorgen, Sara. Tak. Må jeg ikke lige starte med at sige, at du blev helt vildt god til de der overgange. Det er virkelig det er cool. Tak skal du have. Og så en anden ting, som jeg synes var sjovt, det var at høre Michael nu tale om det her med at være langsigtet inden for det grønne og alt det der. Og det er jo fuldstændig enig i, og det er sådan lidt sjovt, at det er den samme snak, jeg har kørt hele året her for tech-aktier. At lige nu er der nogle modvinde, som markedet reagerer på den korte bane, men hvis man er langsigtet og tror på casen på den lange bane, så skal man jo holde fat i det. Men det er jo det her med at finde ud af, om man er kortsigtet eller langsigtet. Og hvad er du, Mads? Det er langsigtet. Så det betyder vel også, at du skal have meget is i maven, når du kigger på din portefølje, og ikke mindst, når vi stiller spørgsmål til dig her i Millionærklubben? Ja, det handler om at kigge på virksomhederne primært, som vi også har hørt Michael gøre med Vestas blandt andet, ikke? Og kigge på virksomheden, hvordan de bygger virksomheden, og hvad de langsigtede perspektiver i branchen er. Og så må man holde fast i det, og kigge lidt mindre på kursen. Man har sådan en tendens til at tænke, at kursen, det må være den, der afgør, hvor god virksomheden er. Så det er svært at føle kærlighed for en virksomhed, som falder i pris. Ja, og lige præcis virksomheder, der falder i pris, har jeg fået nogle spørgsmål om fra nogle lyttere til dig. Men dem tager vi lige om lidt, fordi der er noget, jeg har glædet mig rigtig meget til, vi skal snakke om i dag. Og det er nemlig, at du har udvidet din millionærklubben-portefølje med 2 nye aktier. Ja, men jeg var lidt bagud, så jeg synes, jeg måtte i offensiven. Og så har jeg haft sådan en... jeg interviewede en fyr, en amerikaner, som driver en familie, sin egen familiefond. Og han plejer altid at styre på, hvad der sådan foregår. Han var gået rigtig meget i blockchain-aktier. Og det studsede jeg sådan lidt over og spurgte lidt til det og sådan nogle ting. Og så lavede jeg selv et webinar her for et par uger siden om Web 3.0. Og så er det ligesom om, at 10 øren er simpelthen ved at falde for mig. Og når man så kigger ud omkring og sådan følger med i snakken derude og sådan noget, altså så er det bare tydeligt, at hele verden er ved at få øjnene op for Web 3.0. Så jeg tror, at det bliver en kæmpe bevægelse. Jeg tror, at det er der, hvor internettet var i 1997, hvor mange de var sådan, altså hvad skal vi bruge det der til, og hvad kan det egentlig, og sådan nogle ting. Og så her 20 år senere, eller 25 år senere, så er det en kæmpe del af vores liv. Og der tror jeg, at Web 3.0 blockchain er. Men hvad har du så købt, Mads? Det venter vi jo stadig spænding på. Ja, jeg har købt 2 krypto handels exchanges. Den der hedder Coinbase, som er den største, som har en meget stor markedsandel i USA, ligesom er den dominerende spiller der. Og så har jeg købt en mindre upcoming krypto exchange, som hedder Voyager. Den er noteret i Canada. Men har en stor del af, eller men er størst i USA, som det er nu. Og så er jeg faktisk i går, så var jeg sådan, nu skulle jeg herind og sådan noget, jeg havde faktisk lidt penge, så købte jeg også en crypto miner, en der hedder Hive Blockchain. Okay, så du har simpelthen bevæget dig ud i det her, den her kryptoverden, er det din fortolkning af det, du kalder internettet 3.0? Ja, altså Web 3.0 er jo der er ikke sådan en klar enighed om hvad det koncept er, men det er en en decentral ting. Det er en ejerskab bliver decentralt i Web 3.0. Og så er Web 3.0 også det internet, der kan execute. Altså der kan lave, jeg kan simpelthen ikke finde et godt dansk ord for det, men der kan handle, og der kan, hvor internettet selv kan gøre nogle ting, kan tænke, kan få ting til at ske. Vi har de her decentrale, autonome organisationer, DAO, og blockchain er også et eksempel på noget, der sådan eksekverer nogenlunde automatisk. Og det der ligger i Web 3.0, altså decentralt ejerskab, registrering og så execution. Og hvordan passer kryptovaluta ind i den fortælling? Jamen, jeg tror, det altså... Det er jo virkelig, altså jeg er 51 år, jeg forstår det ikke, jeg forstår det basically ikke. Jeg synes, det er så svært at forstå, at de unge, de forstår det bare lige med det samme og sådan noget. Men altså, man må prøve at lære. Men det, som er gået op for mig, det er, at det vi ser som mønterne, som coins, det, sådan skal man nok ikke se på det. Altså for eksempel Ethereum, for at tage den skal man se på som en virksomhed, som løser nogle problemer og som har en funktion, kan nogle ting. Det Ethereum kan, det er at registrere ejerskab af digitale ting, men i princippet også af fysiske ting, hvis man bliver enige om, at Ethereum er gældende i den fysiske verden også. Men for digitale ting i hvert fald kan Ethereum registrere ejerskab, og der er en masse fordele ved at gøre det på den måde. Og så er det bare decentralt. Men det der er i det, det er, at hvis du ejer mønt, så har du medejerskab af den her decentrale virksomhed. Men hvorfor køber jeg så ikke bare Ether eller Bitcoin eller nogle af de andre kryptovalutaer derude? Jamen, hvis man tænker, at det at købe en mønt, det er ligesom at få ejerskab i en virksomhed, en blockchain-virksomhed, så hvis man køber de enkelte mønter, så er man stockpicker. Og i og med, at jeg knap forstår det her, så tænker jeg ikke, at jeg skal være stockpicker, så derfor så vil jeg gerne bare have børserne eller exchanges. Og fordelen ved Hive, det er, at hvad skal man sige, at de er inde i spacet, og de miner, og de er også begyndt at begive sig lidt ind i det her NFT-space. Så der har jeg nogle ansat, som forstår det her, der gør det. Så det for mig lyder det som om, at ved at købe de her exchanges og en miner, så er det en form for risikospredning inden for kryptouniverset? Ja, det er det. Ja, og sådan en miner som Hive, det er jo primært Ethereum og Bitcoin, som de er i. Og det kan man sige, de to er nok aktierne inden for det her space. Så det er jo sådan den simple måde at gå til det på. Så lige for at opsummere, Mads, du har købt Coinbase, Voyager Digital og Hive. Vil du ikke lige sige, hvad tickersne er på de her tre aktier? Jo, Voyager, det ved jeg tror, det er VUG. Den har jeg købt på den kanadiske børs. Den har også en OTC-listing i USA. Den skal man holde sig fra. Man skal generelt altid holde sig fra de der amerikanske aktier, som har et, jeg tror det er et Y og et F til sidst. Fordi det er sådan noget over-the-counter, og det er noget bøvl, og der er ikke så meget styr på det. Men den er på den kanadiske børs, så det er der, man skal have den. Ja. Og så er der Hive. Den har tickeren HIVE. Det var meget passende for den, kan man sige. Det er jo bare navnet. Og så Coinbase, det er C-O-I-N. C-O-I-N. Så herfra nogle tre aktier, du har købt. Michael, hvad tænker du om at købe ind i kryptouniverset Web 3.0 ud fra at købe kryptoplatforme? Jamen, jeg ved det ikke rigtigt. Jeg tror ligesom Mads, jeg må sige, at jeg er helt enig om, at blockchain kommer til at revolutionere verden. Jeg ved bare ikke, hvor jeg skal investere hen. Jeg ved ikke rigtigt, om det er de her handelsplatform, om det er miner. Det er med garanti ikke kryptovalutaerne, tror jeg, fordi Ethereum måske teoretisk, du køber lidt ind i den der, og ind i virksomheden, med Bitcoin er et aktiv, så der køber du ikke. Og som Mads siger, der er du stockpicker, du siger, hvilke af dem her, der bliver det, og det er egentlig ikke noget at gøre med teknologien at gøre, det er, hvem vi får placeret, hvad bliver det nye guld, hvad bliver det nye sølv. Så exchange'ene, altså der er jo et eller andet, der skal ske, og det er jo det her, som Mads han siger, at vi skal meget, meget seamless, hvad hedder det, uden nogen problemer, virkelig agere ude i det her Web 3.0. Mig og dig bare lynhurtigt handle sammen. Du ved, i dag, måske fungerer det sådan lidt, ikke? Du ved, måske skal vi via kreditkort, der skal via Visa, som er den her, som jo så står for Ledgeren. Men at vi helt seamless bare skal kunne exchange hele tiden ude på internettet, det er jo det, der er teorien. Når vi skal leve i vores meta-univers, som Mads jo også har investeret ind i, så skal vi jo nærmest kunne gå sådan ligesom og lige tage i lommen og hurtigt kaste nogle penge over til dig. Altså, det er lidt det, der er teorien. Om det bliver de her børser, jeg ved det ikke. Jeg tror uanset hvad, du skal jo læse nogle Goldman-rapporter, Mads, fordi de kalder jo i hvert fald Ethereum som et kæmpe Santa Claus rally. Og det vil også løfte de her, du kan sige, markedspladser. Fordi når kryptoerne har det godt, så har markedspladserne det også godt. Altså fordi der er noget, folk handler dem. Og så det sidste punkt, det er, at det man skulle frygte, det er, hvis der skulle komme en spot ETF på Bitcoin eller sådan et eller andet. Ikke? Altså fordi lige pludselig så kan du handle en ETF frem for, at du skal ud på en handelsplads, som du måske frygter lidt. Altså, det er jo her jo handelspladser, lige så vel som Robin Hood og så videre, som lever af, hvor mange folk de får ind. Og jeg har ingen tro på, at der kommer en spot ETF i Bitcoin og sådan nogle ting, der kunne flytte noget af deres handel ud. Så jeg tror, momentum-wise, der kan du måske godt have ramt det. På den lange bane, jeg er ikke klog nok til at vide, hvor jeg skal investere ind i blockchain, om det er dem her. Og det indrømmer jeg bare og lægger mig ned, så det vil jeg lade andre om. Michael, vil du ikke lige sige, hvad er en spot ETF i forhold til en almindelig ETF? Jamen ETF på Bitcoin, den vi har fået, det er jo en futures ETF, som du hele tiden skulle ligge og skifte, og der er jo faktisk en 10% omkostning i teorien. Det kan godt være, at den bliver lidt mindre. En spot ETF vil være en ETF, som ligger og køber Bitcoin, det vil sige, at det er ikke en future ETF, men den er meget, meget farlig, og den har, jeg tror, SEC, som skal godkende de her ting, og de amerikanske finansmyndigheder, har ingen idé om, hvordan det her, de kan styre det der. Så der var en stor spekulation, nu blev den her future første ETF, så du kunne købe Bitcoin, og ikke behøves at bruge sådan nogen som Coinbase, den blev lanceret, og så sagde de, nu kommer spot ETF'en også. Og der er alle meldingerne, at den er de altså ikke klar til at godkende de her finansmyndigheder. Det vil være truslen ind mod Mads, så den tror jeg ikke kommer. Og der er mange, der kalder et Santa Claus rally i bitcoinene, specielt Ethereum. Så, og hvis det sker, jamen, så, så hjælper det da i hvert fald på hans millionærklubben stilling her frem mod årsskiftet. Og uden at være alt for grov ved dig, Mads, så... Det skulle komme for mig. Jeg tror, jeg ligger sidst. Så det var ikke, det var mere det der med, at jeg tror, han rammer rigtig momentum-wise. Jeg er bare ikke sikker på, du ved, som langsigtet investor, at det der, jeg skal placere mig i blockchain. Men jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor de skal placere sig hen i blockchain, fordi det simpelthen er så nyt et investeringsområde. Og det er jo så det, Mads han har prøvet at kigge på nu. Men Mads, jeg tænker, når jeg hører at investere ind i det her kryptoboom, der har været. Der har vi jo nogle ret skøre mønter derude også. Der er jo den her Dogecoin, som har logo med et hundehoved. Så er der kommet en ny dyrecoin, der hedder Shiba, som er steget flere 1000% på et par uger. Og hvis man ikke er helt med på beatet det her, kan man jo godt sidde tilbage og tænke lidt, det er altså lidt for underligt alt det her. At hvad tænker du, når du ser de her mønter, der simpelthen bare stikker af ud fra nogle vilkår, vi ikke helt har forstået endnu? Når jeg lytter til folk, der ved lidt mere end jeg gør, så er der jo nogle af de her projekter, der virkelig ikke løser nogen problemer i verden. Og det vil sige, at så er det sådan en meme coin eller et eller andet, der bare er en joke. Men der er også en del af de her, der alligevel løser et problem eller har en eller anden formål, hvor man igen skal se det som en virksomhed, der løser et problem i verden. Og jeg tror virkelig, man skal passe på med at så snart der er noget, man ikke forstår, at man så tænker, det er dumt, eller det er mærkeligt. Altså, jeg tror, det er vigtigt at være nysgerrig og være open-minded i det her. Med hensyn til det med exchanges, så kommer de jo til at svare til at købe aktier i Nasdaq, eller sådan et eller andet, altså en aktiebørs. Og hvis man tænker, hvis man skal prøve at komme en sammenligning, så må man sige, hvis vi tilbage i 1997 kunne have købt en børs, hvor vi kun ville have internetaktier noteret, så havde det været en god investering. Og det er sådan, jeg tror, at man skal se de her børser i dag, at det er mere, det bliver lidt hvad der svarer til aktiebørser. Og så er der bare en hel bevægelse på vej nu her på lang sigt. Dels kan det her noget, og dels har vi den unge generation, som bevæger sig imod det her. Så jeg tror, og jeg er lidt enig med Michael i, at det kan godt være, at der kommer en eller anden top på et eller andet tidspunkt, og vi skal have en korrektion mere. Det er også noget med, at der er for lang tid til halving i bitcoin til, at man helt bare kan køre igennem med et bullmarked, men på den lange bane, hvis man igen tager ligesom med energiaktierne, så tror jeg, at man kommer til at gøre en rigtig god investering ved at investere ind i det her, og så finde nogle af de virksomheder, hvor der er nogen, der ligesom håndterer det for en. Og Mads, jeg skal lige høre dig, har du solgt nogle andre aktier i din millionærklubben på det følge for at købe de her tre aktier? Ja, jeg valgte at sælge Matterport, og det er... Det er Matterport er den her, der scanner indendørs hjem og laver en platform. Og langsigtet er jeg helt vildt bullish på Matterport. Men Matterport har ligesom fået en tur op omkring den her hype omkring Metaverse og sådan nogle ting. Og det er rigtig kraftigt her på det seneste. Så det var mest fordi, at det er et spil, jeg er med i her i Millionærklubben. Så tænkte jeg, at så tager jeg gevinsten på den og kommer over til det andet, hvor nogle af de andre aktier, jeg har, synes jeg, ikke rigtig har fået den kærlighed, de fortjener endnu. Og så vælger jeg også af samme grund at tage Sea Limited ud, fordi det er igen den, der ligesom har klaret sig bedst i min portefølje, og måske er kommet lidt foran de andre aktier, fordi at den har været populær. Men begge aktier er nogle, jeg er enormt bullish på den lange bane. Så ja, du har solgt to aktier for at købe de her tre, men ligger du stadig med nogle penge i kontanter, eller er du fuldt investeret nu? Nej, jeg er fuldt investeret. Okay. Ja, alle sejler med. Men apropos en af de aktier, du så ikke har solgt endnu, og som ikke har klaret sig alt for godt i år, det er Gravity, som du ikke har valgt ikke at gøre noget ved nu. Og der har vi fået en del spørgsmål her til morgen. Jeg har fået 3-4 spørgsmål om Gravity. Og blandt andet Peder fra Østerbro spørger, Gravity er faldet voldsomt og har ikke rettet sig igen. Hvorfor, og har den nogen fremtid? Jamen, det er igen et spørgsmål om tidsperspektiv. Hvis man tager et 3-5-årigt tidsperspektiv på, så er Gravity steget voldsomt. Og så giver det okay mening, at hvis den er steget en hel del 100%, så kan den også lige falde 50% i ny og næ. Så det afhænger meget af tidsperspektivet. Men Gravity har haft en periode her, hvor der ikke har været så mange nye spillanceringer, og det vil sige, at de regnskaber, der har været her Q1 og Q2, har været dårlige, og det har været noget, man egentlig godt vidste, at de er. Men igen, så er aktiemarkedet tit relativt kortsigtet. Og det er noget, man virkelig skal tænke ind i sin strategi, om man er kortsigtet eller langsigtet. Hvis man er langsigtet, så kan det være godt at, ligesom at have lidt krudt til at købe, når det er, at markedet falder, eller at de enkelte aktier falder. Men nu kommer vi ind i en periode her, hvor der kommer en masse nye spillanceringer, og de kommer næsten helt sikkert ud med den højeste omsætning og højeste indtjening, de har haft nogensinde her i Q3. Og så må vi se, hvordan markedet tager imod det. Så du holder stedet fast. Hvad siger du, Michael? Det ligner, du har en kommentar til... Nej. Endelig. Nej. Det var noget andet, jeg stod og kiggede på. Du smiler bare ved tanken om, at Mads holder stedet fast i en af sine aktier, der er faldet næsten 50% i år. Nej, det står jeg ikke og smiler af, fordi det tror jeg er det samme princip, der ligger i min millionærklub portefølje i år, at jeg har mere købt på den lange bane, end jeg egentlig har købt for at konkurrere her. Altså, du ved, så... Ja, nogle år går det godt, andre år går det ikke så godt. Så det, hvis jeg står og smiler, så er det mere, du ved, at mig og Mads, vi er ramt af det samme i vores millionærklubben portefølje, men også skal prøve at forklare folk det her, og det er svært, fordi hvorfor fanden køber man den ikke bare, når de begynder at stige igen, og sælger den, du ved, når man kan se, at der måske er en svær periode, ikke? Og det er jo det der med, at jeg tror, Mads sagde det meget godt, og har du stjålet citatet der? Jeg tror, der var en af de mest berømte investorer derude her, at sige, hvorfor er du ikke kortsigtet investor? Fordi det kan jeg ikke finde ud af. Jeg kan kun finde ud af at være langsigtet. Altså, du ved, det er lidt det samme med mig. Jeg har ikke nogen idé om at time markedet. Jeg har en idé om, hvad jeg tror, der vil performe stærkt på den lange bane. Ikke? Så man skal jo sørge for at være den type af investor, som man tror, man forstår, hvem man er. Og jeg har ingen idé om at være kortsigtet investor. Jeg har også fået et spørgsmål til dig, Michael Friis Jørgensen, og det handler om Teladoc, som også er i din portefølje. Ja. Det er til det seneste regnskab, hvor Morten fra Silkeborg spørger, er vi på rette vej, og er casen intakt? Ja, det er sådan lige de helt korte spørgsmål, men det er jo stadig en meget, meget dyr aktie, du skal se et 10-årigt perspektiv på. Jeg læste lige en artikel, der sagde, at lad nu være med at drømme om de her 280, som den lige er oppe at vende i pandemi, og det er fuldstændig korrekt. Men de performer rigtig, rigtig stærkt. Nu er vi på den anden side af pandemien, og det vil sige, at deres antal lægebesøg kan selvfølgelig ikke stige 150%, fordi vi kan gå til fysiske læger. Men i deres kroniske forretning, så får de præcis de her folk ind. De får præcis tegnet de her store aftaler, som de skal. Jeg tror, du ved, at over de næste 10 år, så har vi $200 milliarder marked, og jeg tror, de kan sidde på 10% i markedsandel. Og hvis det gør det, så på den nuværende pris, så får jeg 10% i afkast, har jeg regnet mig frem til i min model. Og det er sådan, man skal se. Men det helt korte svar er, ja, alt er, som det skal være. Den reagerer jo også positivt på regnskabet. Men på den korte bane, der er den stadigvæk meget, meget dyr. Altså, du ved, folk siger, at den tjener jo ikke penge. Nej, det er en vækstaktie, det her. Altså, du ved. Og vil du ikke lige opsummere, hvad Teladoc laver? Teladoc laver to ting. De overvåger kroniske patienter. Sådan noget som, hvis du har diabetes eller hjerteproblemer, så kan du melde dig til et program, og det er jo så det sundhedskasserne, du ved, som gerne vil have deres omkostninger ned. Og så overvåger de dig, de sender dig strips, så du kan måle din insulin eller du ved, nye sådan nogle ting. Og så rådgiver det dig tele der. Det er sådan den her kroniske sygdom. Vores allerstørste sundhedsudgift ligger jo på kroniske sygdomme. Så det overvåger de. Det er det, de har købt op. Og så ellers så laver de digital læge. Besøg, og det vil sige, at de store forsikringsselskaber, du ved, kan sælge det til deres kunder, du ved, altså at remote lægebesøg, det er lidt deres anden forretningsområde, sådan indirekt. De laver ikke softwaren der til, men de stiller lægerne til rådighed, og så kan du som, altså hvis du er forsikret hos nogle af de store amerikanske sundhedsforsikringer, så er du enten med i en ordning, hvor du kan få lov til at gå remotely til læge hos Teladoc. Så det er de to ting, de laver, så det er det her telemedicin. Men jo, der var jeg mest interesseret, det er simpelthen ikke det her med lægebesøg, det er jo det her med at hele tiden holde kroniske syge, altså du ved, hvis man forstår diabetes og hvorfor Novo Nordisk er så meget værd, så er det jo fordi, at hvis du holder en diabetisk patient i godt forløb, så kommer han ikke på hospital. Så kan du betale uanede mængder for den medicin, som Novo de skal sælge, fordi det er et enkelt hospitalsbesøg, det koster i forhold til at egentlig pleje dig som kronisk patient. Det er så stor en forskel, og det er det, de taber ind i på den lange bane, Teladoc, med en af deres forretningsområder. Så det er sådan overordnet set, hvad de gør, men telemedicin er det overordnede og label, du kan sætte på og den. Og der er casen intakt. Vi har et par minutter tilbage, og det er ikke meget efterladet til et andet ret stort tema for aktiemarkedet i dag, og det er mødet i den amerikanske centralbank, som startede i går og slutter i aften. Og den helt store forventning er, at de nu vil annoncere, at de begynder at neddrosle det her gigantiske opkøbsprogram, som de startede under pandemien. Og Michael, helt kort, hvordan tror du, aktiemarkedet kommer til at reagere på den udmelding? Jamen, jeg tror, den bliver fuldstændig, som de har telefoneret til markedet, og markedet ligger med 15 milliarder i nedsorsling. Så det, jeg tror ikke, de kommer til at reagere på udmeldingen. Det, man som investor skal, som aktieinvestor bare skal forstå lige nu, så er obligationsmarkedet, det er meget, meget mere i svingning, og det er meget mere volatilitet. Du ved, vi har en fladning af det, der hedder rentekurven. Hvad er det? Jamen, det er sådan set et marked, der begynder at sige, den amerikanske centralbank kommer til at sætte renten sindssygt, altså mange gange op i 2023, det er noget, vi ikke kan lide, vel? Og så kommer den lynhurtigt til at sætte ned igen, fordi væksten ikke er derude, ikke? Altså kommer til at tage fejl. Det er sådan nogle ting, obligationsmarkedet lige nu priser ind, ikke? Altså, du ved, og aktiemarkedet har kigget regnskaber, det er skide godt, så de fuldstændig ignorerer det, der sker ude i obligationsmarkedet. Så du ved, jeg er helt sikker på, at Fed lander præcis, hvor de skal. Der er bare det problem, at obligationsmarkedet er allerede gået lidt i selvsving og har en masse forventninger, du ved, som vil være negativ, hvis du læser dem over på aktiemarkedet. Men om de har ret, altså obligationsmarkedet, de er notoriske pessimister, men det er bare for at sige, at obligationsmarkedet har i et stykke tid handlet, som aktiemarkedet har ignoreret. Om Fed tænder det, jeg ved det ikke, men jeg tror det ikke. Så hvem der får ret, obligationsmarkedet eller aktiemarkedet, det får vi nok syn for sagen for her de kommende uger efter rentemødet i den amerikanske centralbank i aften. Tusind tak til dig, Mads Christiansen, ude på telefonen. Og tusind tak til dig, Michael Friis Jørgensen, og god dag derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.